Γιατί ρε παιδιά βαράτε, τι σας κλάναμε ρε παιδιά. Τι σας κλάναμε ρε παιδιά. Τι σας κάναμε. Τι σας κάναμε. Τι σας κάναμε ρε παιδιά. Δεν έχουμε την αξία άνθρωπο ρε παιδιά. Δεν κάναμε τίποτα ρε παιδιά. Αφήστε τον δύσκολο άνθρωπο ρε παιδιά. Άλλη μια εβδομάδα ντροπής για αυτή τη χώρα, για την Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στον Ιούλιο, το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Καλώς ήρθατε στο Real FM, καλώς ήρθατε στην Ελληνοφρένεια, η τελευταία σήμερα εκπομπή πρώτου καλοκαιριού. Σε αυτό τον Ιούνιο κάναμε εμείς 5-6 εκπομπές, πόσες κάναμε, 7, δεν θυμάμαι. Και πόσα έγιναν μέσα σε αυτό το μήνα. Αν γυρίσετε πριν ένα μήνα, τι ακριβώς συνέβαινε και τι έχουμε ζήσει σε αυτό το μήνα, δεν περιγράφονται. Δηλαδή και κάποιος που δεν τα έχει ζήσει, ξύπνησε και κοιμήθηκε μάλλον και ξύπνησε τώρα και θα πρέπει να το τα πούμε, δεν θα μπορεί να πιστέψει τι ακριβώς έγινε. Από την εικονική παρέτηση του Γιώργου Παπανδρέου, το μεσοπρόθεσμο, αυτό το εγκληματικό νομοσχέδιο, νόμος πια του κράτους, δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί ή δεν θα εφαρμοστεί, αλλά και μόνο η πρόθεση είναι ενοχή για όλους αυτούς. Από τα όσα συνέβησαν στο κέντρο της Αθήνας με το παρακράτος του Πασόκ, με τη Χούντα, αυτή που κυβερνάει, καμία σχέση με την άλλη Χούντα βέβαια, αλλά όμως στη Δημοκρατία τα κριτήρια είναι διαφορετικά και η όποια παράβαση οδηγεί σε Χούντες και σε τέτοιες, σε πάση περιπτώσει, συμπεριφορές. Αυτά που ακούσετε συνέβησαν σε ένα μανάβικο, σε ένα μανάβικο στην οδό Ξενοφόντος, γιατί εκεί οι καθεστωτικές δυνάμεις, παρακράτος, κράτος, αστυνομικοί, οπλισμένοι, σαν αστακοί πήγαν να κυνηγήσουν κάποιους δάσκαλους οι οποίοι κάτι είχαν κάνει πριν ή και δεν είχαν κάνει, δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρετε, οι ένοχοι για όσα έγιναν στην Αθήνα, για όσα έσπρασαν στην Αθήνα, δεν έχουν πληρώσει ποτέ, ούτε θα πληρώσουν. Κυνηγάνε τους απλούς, αυτούς που δεν φοράνε καμία κουκούλα και συνήθως είναι εργαζόμενοι με άποψη και πάνε να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Η περιήγησή μας, η τουριστική, γιατί λέγονται πολλά για τον τουρισμό, θα συνεχιστεί και λίγο παρακάτω, γιατί η Δημοκρατία προχτές νίκησε και στον Μπαϊρακτάρη. Ήμασταν στα γνωστά συμβλατζέτικα στο μοναστηράκι, όπου από ένα σημείο και μετά υπήρχε στην πραγματικότητα αυτό που λέμε ένα ντου από τις ομάδες Δέλτα, οι οποίοι κατέβαιναν με φόρα την οδό Μητροπόλεως. Μια καταστροφή πρέπει να σας πω, να σας περιγράψω, όπου 40 μηχανάκια κατέβαιναν σηκώντας τα πάντα στο πέρασμά τους, χτυπώντας αδιακρίτως όποιον ήταν γύρω γύρω. Κατέβαιναν οι συνοδηγοί, σκορπούσαν τα τραπέζια από τα μαγαζιά, διέλυαν τα πάντα, πετούσαν νεκρό του λάμψης μέσα στην πλατεία. Καμία φασάρι, σας λέω, καθώς ήταν κόσμος, τουρίστες, διαδηλωτές, κόσμος καθόταν στα πεζούλια, έπινε νερό στην πλατεία. Τίποτα, δεν γινόταν τίποτα. Αλλά πρόκειται στην πραγματικότητα για μια δολοφονική επίθεση με δακρυγόνα κρότου λάμψης μέσα στον κόσμο, μέσα στο μετρό, στο μοναστηράκι. Καταφέραμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο μοναστηράκι. Εκεί ξέρετε που είναι τα γνωστά σου μπλατζίδικα. Εκεί είδαμε έκπληκτη ομάδες Δέλτα και Δίας να κυνηγούν μέσα στα σου μπλατζίδικα ανθρώπους που έπιναν ένα ποτήρι νερό και που κάθονταν να φάνε. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Καλώς τους Γιώργηδες, ό,τι πρέπει. Ναι, το ακούμε πολλές φορές και από παλιά αυτό το δίδυμο, Γιώργος Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπανδρέου, καμία σχέση. Ναι, εννοείται. Δεν θέλουμε να λέμε τα αυτονόητα. Ο ένας δεν είχε εκλογές, ο άλλος έχει εκλογές. Ο ένας έχει βγει από τον ελληνικό λαό. Ο ένας είχε σήμα το πουλί, ο άλλος έχει σήμα τον ήλιο. Με κατηργημένα τα τραγούδια. Και ο Ηλίας Ανδριόπουλος απαγορεύει τραγούδια και ο Μάνος, η κόρη του Μάνου Λοΐζου απαγορεύει τραγούδια. Τι άλλη διαφορά υπάρχει? Α, στο ένα ήταν εξόριστος. Ποιος? Και ο Γιώργος το πουλί έχει. Καλά λέει ο Αποστόλης. Ναι, έχει και ο Γιώργος το πουλί και ο Παπανδρέου. Τι άλλο? Ο Θοδωράκης τότε ήταν εξόριστος. Τώρα δεν είναι. Εννοείται, είναι διαφορετικά. Αλλά όμως ξαναλέμε, στις εποχές δημοκρατίας, όπως η ταμπέλα ορίζει, και αυτό το πολίτευμα έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι λένε όλοι, δεν γίνονται αυτά που έγιναν αυτή την εβδομάδα. Δεν γίνονται αυτά που έχουν γίνει στην Ακρόπολη παλιότερα με τους συμβασιούχους. Δεν γίνονται προληπτικές συλλήψεις όπως έχει κάνει ο Χρυσοχοΐδης ένα χρόνο μετά την επέτειο του Γρηγορόπουλου. Δεν γίνονται ένα σωρό καταστάσεις, δεν υπάρχει τόσο αυταρχισμός, τόσα δακρυγόνα, τόση αστυνομία, τόσο παρακράτος, τόση Χρυσή Αυγή πια. Δεν γίνονται αυτά πουθενά. Μόνο σε καθεστώτα χουντικά. Γι' αυτό και γίνεται ο συνειρμός. Θα ακούσουμε και κάποια άλλα ηχητικά στην πορεία, αλλά να περάσουμε μια βόλτα και από τη Διονυσίου Αεροπαγήτου. Ο πεζόδρομος, ωραίος, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για τον τουρισμό. Έχουμε και τα Special Olympics αυτή την εποχή εδώ, διότι και εκεί η Δημοκρατία νίκησε. Κατεβήκαμε στην Διονύσιο Αεροπαγήτου, ακριβώς απέναντι που είναι, που ξεκινάει, που είναι η στήλη Ολυμπίου 2, που ξεκινάει ο πεζόδρομος, εκεί που έχει μία καφετέρια. Ναι, ναι. Που έρχονται τουρίστες, αποστολές κατεβαίνανε τον Special Olympics και πηγαίνανε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μπαμπάδες, μαμάδες με τα παιδιά τους, τα καροτσάκια βγάζανε βόλτα στον πεζόδρομο και ξαφνικά εντελώς απρόκλητα. Κατεβαίνουν, βλέπουμε από την ανηφόρα της Αμαλίας, να κατεβαίνουν δηλαδή από τον εθνικό κήπο, να κατεβαίνουν ομάδες μεμονωμένες των ΜΑΤ, 5-5, 10-10, κατεβαίνανε το δρόμο την Αμαλίας προς τα κάτω, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, πετάγοντας πέτρες και δείχνοντας κρότου λάμψης. Εγώ έβλεπα τις αποστολές των Special Olympics. Έβλεπα παιδιά με ειδικές ανάγκες που πηγαίνανε με τους συνοδούς τους να δούνε το Μουσείο της Ακρόπολης. Ένα μπουλούκι διαδηλωτών να κατεβαίνει πανικόβλητο και να μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα στο πεζόδρομο. Φωνάζοντας συνθήματα του Πολυτεχνείου, πραγματικά οι στιγμές ήταν πολύ ανατριχιαστικές. Ο κόσμος, οι τουρίστες, οι άνθρωποι που συμμετείχαν στο Special Olympics διασκορπίζονταν δεξιά και αριστερά για να σωθούμε, δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν. Τουρίστες, παιδάκια, καροτσάκια, σκυλάκια, ήταν ένα απόλυτα ειρηνικό κλίμα. Ο κόσμος κατέβηκε στο μετρό Ακρόπολης, όπου πέσανε στην είσοδο δακρυγόνα και η κατάσταση ήταν ασφυκτική. Εμείς είμαστε η αριστερά της δράσης. Και σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται να παρέμβει η αστυνομία και τα τάγκς. Το είχε πει ο άνθρωπος, έπρεπε να τον κάνουμε και πρωθυπουργό, όχι μόνο αντιπρόεδρο και πρόεδρο, για να κάνει αυτά που έχει στο κεφάλι του και αυτά που τελικά, έτσι όπως το πάνε, μάλλον θα γίνουν, διότι ως πότε πια με τις γνωστές μεθόδους, τους ξεγινωμένους εθελατζίδες, χρυσαυγίτες, παρακρατικούς, πράκτορες, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι όλα αυτά τα μπουμπούκια, αυτός ο πολύ ωραίος κόσμος που και με σοσιαλισμό και με Νέα Δημοκρατία ανθούσε και ανθεί με στόχο πάντα τον κόσμο που σκέφτεται, βγαίνει από το σπίτι του και πάει να διεκδικήσει αυτά που του έχουν τάξει και αυτά που πρέπει να έχει για να ζει άνετα. Ακούγαμε τον κύριο Λουράντο των φαρμακοποιών προχτές που σε όλα τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωση, τα ραδιόφωνα έβγαινε και έκανε έκκληση το πολύ απλό και αυτονόητο να πάνε γιατροί, γιατί κάτω εκεί στο μετρό είχαμε 700 ασθενείς, τραυματίες, χτυπημένους, καμένους. Εγώ αυτή τη στιγμή βγήκα έξω, προσπαθώ να φύγω για να πάω να πάρω φάρμακα. Δεν έχουμε φάρμακα. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε φάρμακα. Αν μπορεί κανείς να μας φέρει φάρμακα, ειδικά αλυφές για εγκάβματα, οξυγόνο, γάζες, μαλόξια τα λοιπά, εγώ θα κάνω μία απόπειρα να φύγω, να πάω στο φαρμακείο μου να φέρω. Οποιοςδήποτε συνάδελφος μας ακούει, ας φέρει. Βγήκε και ο Ανδρέας Λοβέρδος χθες στη Βουλή και κατηγόρησε τον κύριο Λουράντο ότι ήταν υπερβολικός, ότι δεν συνέβαιναν έτσι. Έχω βρεθεί και σε άλλες φορές κάτω στο μετρό, όταν είναι ανοιχτό. Το χρησιμοποιεί ο κόσμος ως καταφύγιο, όταν από πάνω αυτό που γίνεται δεν μπορεί να περιγραφεί, με αυτά τα φοβερά αέρια που κανείς δεν ξέρει τι είναι και σε πιάνουν από παντού, σε τυφλώνουν, δεν μπορείς να δεις, περπατάς, χτυπάς. Ήταν ένα άσυλο όντως εκεί, ήταν νοσοκομείο, ήταν έκτακτες συνθήκες, καλά κάναν, στείλανε και τα κόμματα γιατρούς, πήγανε και άλλοι γιατροί. Όποιος δεν τα έχει ζήσει, από το βήμα της Βουλής, αντί να ζητάει συγγνώμη, κανείς πια δεν το θέτει αυτό στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν περιμένει καμία συγγνώμη από αυτούς. Το αντίθετο, τέλος πάντων, αντί να βγαίνει και να λέει, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο μετρημένος ο κάθε υπουργός, να βγαίνει και λέει, αντί να ευχαριστήσει τους γιατρούς που πήγαν εκεί και έκανε τη δουλειά που έπρεπε να την κάνει η αστυνομία, το κράτος, να προστατέψει δηλαδή τους πολίτες, βγαίνουν και από πάνω. Τι μας θύμισε αυτή η έκκληση του κυρίου Λουράντου? Εδώ Πολυτεχνείο. Παρακαλούμε, όπως σταλούν το ταχύτερο. Με φιδίνη, νοβοκαίνη και αναισθητικά. Με φιδίνη, νοβοκαίνη και αναισθητικά. Από εμάς θα ακούσετε μόνο αυστηρή κριτική, ναι, αλλά δημιουργικό και επικοδομητικό πολιτικό λόγο. Με την ευαισθησία που έχουμε ως ένα κόμμα της αριστεράς. Ως ένα κόμμα της αριστεράς. Χριστός. Ως ένα κόμμα της αριστεράς. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Ως ένα κόμμα του δημοκρατικού χώρου και σε κάθε περίπτωση ως ένα κόμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία. Δρούμε και ζούμε με την κοινωνία. Ζούμε με τις αγωνίες των ανθρώπων. Μπράβο! Ο Χρήστος Παπούτσης. Δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Πού και να μην ήταν κόμμα της αριστεράς, της ευαισθησίας, της δημοκρατίας, όσο πιο πολλά λόγια τέτοια ακούς και τα λένε και λόγω ενοχών έχουν την ανάγκη συνέχεια να τα λένε, τα επαναλαμβάνουν για να τα ακούν οι ίδιοι. Δεν τα πιστεύει κανείς, ούτε και οι ίδιοι. Και αυτό είναι μια ωραία εκδίκηση έτσι κι αλλιώς, διότι καταλαβαίνουν τι δρόμο έχουν πάρει. Δεν ξέρω πόσο θα μείνουν, δεν έχει καμία σημασία. Έχουν φύγει έτσι κι αλλιώς, το ξέρουν και αυτοί, το ξέρουν και οι ξένοι που τους χρησιμοποιούν. Κάθε υπάλληλος όταν ολοκληρώσει τη βρώμικη δουλειά ή όταν τη μισό ολοκληρώσει, είναι άχρηστος και έρχεται ο επόμενος υπάλληλος, με την έγκριση βέβαια κάποιες στιγμές του ελληνικού λαού. Η πιο συγκλονιστική στιγμή από αυτές που είδαμε εμείς αυτές τις μέρες ήταν στην πλατεία Συντάγματος, όταν ένας νέος βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν ματατζή και του λέει: «Δεν θα με χτυπήσεις, δεν θα με βαρέσεις», του είπε. Τη θυμόσαστε όλοι, το έχετε δει αρκετές φορές. Και το είπε με την σιγουριά ότι δεν θα το κάνει ο ματατζής απέναντι, και φαινόταν και στη φωνή του όλο αυτό. Και γυρίζει ο άλλος με την εξάρτηση, με την ανωνυμία που εξασφαλίζει η μάσκα, το κράνος, όλα αυτά τα, ο τσαμπουκάς που βγαίνει από τη στολή, και με το ρόπαλο του δίνει μία στο κεφάλι. Και ανυποψίαστος ο νέος έπεσε κάτω, ματωμένο το κεφάλι. Αυτή η σκηνή νομίζω τα δείχνει όλα και δείχνει ακριβώς πώς λειτουργούν και πώς έχουν γαλουχηθεί αυτοί οι άνθρωποι των χιλίων ευρώ μέσα στην αστυνομία να αντιμετωπίζουν ως εχθρό απλούς άοπλους ανθρώπους, πολίτες, γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως κατάστασης. Πάντως, όπως λέει ο επικεφαλής της αστυνομίας, ο κύριος Κοκαλάκης, όλα πήγανε καλά. Αν το δούμε όμως αντικειμενικά, με βάση τη τοποθεσία και τις προτεραιότητες που είχαμε θέσει, δεν είχαμε κανένα θάνατο, καμιά βαριά σωματική βλάβη, δούλεψαν οι θεσμοί, λειτουργήσε κανονικά το κοινοβούλιο, υπήρχε ασφαλής πρόσβαση και είσοδος των βουλευτών στο κοινοβούλιο όπως και έξοδο, και παράλληλα είχαμε, αν θέλετε, τα λιγότερα κόστη στις ζημιές σε σχέση με αυτά τα οποία θα μπορούσαν να προκληθούν δυνητικά από τους αραξίες. Και σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται να παρέμβει η αστυνομία και τα τάγκς. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρό. Με αυτό το σκεπτικό όντως πήγαν πολύ καλά τα πράγματα κάτω στην Αθήνα. Ο κύριος Κοκαλάκης, τι να πει τώρα εκπρόσωπος της αστυνομίας, φταίει βέβαια και ας πρόσεχε για το τι ακριβώς εκπροσωπεί, σε ποιες καταστάσεις το εκπροσωπεί, και ανεξαρτήτως των καλών προθέσεων και της αξιοσύνης και των σπουδών και της εμπειρίας, όταν μπλέκεις με αυτά τα πίτουρα, αναγκαστικό είναι και ξέρεις πολύ καλά ποιος θα σε φάει και πότε θα φαγωθείς. Δεν είπε μόνο αυτά, είπε και άλλο ο κύριος Κοκαλάκης, μας χάρισε φοβερές στιγμές όλο αυτό το τρίμερο. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι η ελληνική αστυνομία δεν συμμετέχει στα επεισόδια. Βέβαια. Απλώς προσπαθεί να αντιδράσει απέναντι στη βία των κουκουλοφόρων. Τίποτα περισσότερο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είναι εγώ δύσκολος. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Παρακαλώ. Ότι η αστυνομία είναι διαχρονικός θεσμός. Είναι θεσμός προστασίας του πολίτη και δεν εμπλέκεται σε προβοκατόρικες ενέργειες. Βέβαια. Τελεία και παύλα. Μπράβο. Το τελεία και παύλα μας άρεσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Εφόσον το λέει και ο εκπρόσωπος αυτές τις μέρες αστυνομίας, νομίζω έτσι πρέπει να είναι, δεν έχουν σχέση με προβοκάτορες, δεν ήταν αυτοί της Χρυσής Αυγής, προστάτευσαν λέει τους πάντες, μπορούσαν και ήθελαν να προστατεύσουν όποιον ήθελε να προστατευτεί. Εμείς είδαμε ένα μικρό δείγμα, τον ημίγυμνο και τον άλλον που πήγαν και προστατεύτηκαν στο προάβλιο της Βουλής με το λωστό, διότι μαζί με τον άνθρωπο προστατεύεται και το αντικείμενο. Ωραίες σκηνές, ωραίες εικόνες από την ελληνική δημοκρατία το 2011, τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, όταν στη Βουλή πέρασε η ντροπή, η σύγχρονη ντροπή, αυτό που θα καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει τον τελευταίο χρόνο από την οικονομία, από την κοινωνία, από τις ζωές εργαζομένων, συνταξιούχων, απλών ανθρώπων που δεν πιστεύουν αυτά που βλέπουν. Ραγκούση Ιωάννης, Παναρίτη Έλενα, Μόσχελος Ηλίας, Τσόκλι Μάγια, Γερουλάνος Παύλος, Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος, Διαμαντοπούλου Παπουτσής Χρήστος, Αλευράς Τσούρας Νάσος, Αθανάσιος, Κουβέλης Πυρίδων, Ζούνι Πέμι, Λοβέρδος Ανδρέα, Χρυσοχοίδης Μιχαήλ, Κατσέλη Λούκα, Κακλαμάνης Απόστολος, Αποστολάκη Μιλένα, Ανδρουλάκης Μίμης. Νταλάρα Άννα, γείτονας Κωνσταντίνος, Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Βούρος Ιωάννης, Πρωτόπαπας Χρήστος, Παπανδρέου Βάσο. Μακριώτης Ιωάννης. Εύα. Βούγιας Σπυρίδων. Παπανδρέου Γιώργος. Ναι. Βενιζέλος Ευάγγελος. Ναι. Πάγκαλος Θεόδωρος. Ναι. Παπαδημητρίου Έλσα. Αράπογλου Χρυσή. Ρομπόπουλος Θωμάς. Νομός Κοζάνης. Αθανασιάδης Αλέξανδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας. Εψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Ναι, εψήφισαν 155 βουλευτές. Η πορεία για τη σωτηρία της Ελλάδας συνεχίζεται. Να μην χάσουμε, να συνεχιστεί η πορεία. Ήταν κάποια από τα πρωτοκλασσά τα ονόματα. Θέλαμε να τους βάλουμε και τους 150, τόσοι πόσοι είπε τώρα ο Πετσάλινικος, αλλά δεν είχαμε χώρο. Αξίζει μια αναφορά. Νομίζω πρέπει να βγει σε ένα CD. Να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που και πέρυσι έσωσαν τη χώρα πλην των τριών και φέτος πλην του κουρουμπλί, μπράβο του, κατάφεραν και κάνουν το καλύτερο για την πατρίδα ώστε να μην έχουμε τη χρεοκοπία. Αυτό είναι το ζητούμενο, το βλέπετε, πασχίζουν οι άνθρωποι για το κοτέτσι της Αράπογλου, του Αθανασιάδη, του Ρομπόπουλου, η Βάσου, η Παπανδρέου βέβαια, δηλώσεις για τους χαχόλους ψηφοφόρους, έτσι τους βλέπουν και όταν είναι μέσα κάνουν αυτό που έκανε ο Αθανασιάδης και το απολαύσαμε όλοι και νιώθουμε όλοι περήφανοι για τη λεβεντιά που έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Τόση δημοκρατία είχαμε να δούμε από τη Χούντα. Στέλνετε πολλά μηνύματα. Δεν είναι σήμερα ο Αποστόλης στο τηλέφωνο. Την έκανε, κάπου εδώ γυρίζει στους διαδρόμους. Γιατί λέει τελευταία μέρα, αυτά που θα πούμε τώρα θα είναι μπαγιάτικα για το Σεπτέμβριο. Οπότε θα ακούσουμε βέβαια λαό. Μην κάνετε τον κόπο. Στείλετε όμως το 54% real κενό το μήνυμά σας και σε αυτό το νούμερο Αποστόλη και στο και mail όσοι θέλετε στούντιο παπάκι realfm.gr. Η λέξη που ακούστηκε μέσα στη Βουλή και θα μας πάρει όλους και θα μας σηκώσει ήταν το περίφημο ναι. Ναι, ναι, ναι. Είμαι περήφανος για αυτή την Ελλάδα. Για αυτή την Ελλάδα. Οικονομικό στρίμωγμα και θυσίες. Αυτό είναι το στοίχημά μας τους επόμενους μήνες. Μπράβο! Και αυτό θα κάνουμε με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να βάζουν πλάτη. Η πορεία για τη σωτηρία της Ελλάδας συνεχίζεται. Ωραία λόγια από τον Πρωθυπουργό της χώρας Γιώργο Παπανδρέου. Έχουμε και άλλα ωραία λόγια, αλήθειες, δεν τις είπε έτσι, στη Βουλή βέβαια. Αλλά έτσι ακριβώς ήθελε να τις πει. Δώστε στην κυβέρνηση την ψήφο που χρειάζεται για να μπορέσει να πνίξει την ανάπτυξη, να πνίξει τους πολίτες. Θα μπορέσουμε να αφιερωθούμε, να δουλέψουμε συστηματικά για τον παρασιτισμό και την υπερκατανάλωση. Μια οικονομία που έχει μόνο αεριτζίδες και ροσκόπους. Μπράβο! Ποιος διαφωνεί, ούτε ο ίδιος, ούτε κανείς άλλος. Και κυρίως οι κερδοσκόποι, οι αριτζίδες και όλοι αυτοί που επωφελούνται από όλα αυτά. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε. Σήμερα, τελευταία μέρα, λίγο πριν το καλοκαίρι, δεν θα λείπουμε διακοπές δύο μήνες. Γιατί λέτε μερικοί, δεν θα πάμε τόσο καιρό, δεν μπορούμε. Απλά πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Έχουμε περάσει και εμείς πολλά τον τελευταίο μήνα, όπως ξέρετε, το τελευταίο δίμηνο, μην πω δίχρονο τέλος πάντων. Οπότε θέλουμε και εμείς, κάναμε εδώ αυτό το μήνα τις εκπομπές αυτές που ακούτε, τις έκτακτες, να φτιαχτούν εδώ και τα συστήματα, ώστε από Σεπτέμβριο να μπούμε στη μάχη. Εδώ θα είμαστε, θα γυροφέρνουμε, θα κάνουμε και κανένα μπάνιο όπως όλοι, αλλά τα απαραίτητα. Ένα μήνυμα, με ένα μήνυμα που θα διαβάσω τώρα της Κατερίνας που μας το έχει στείλει, θα δέσουμε αυτό που ακολουθεί αμέσως μετά για να πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Λέει: Θύμιο, ήμουν μπροστά στο Μουσείο της Ακρόπολης με την τετράχρονη κόρη μου και τον άντρα μου τη στιγμή εκείνη. Είμαι έγκυος και προσπαθούσαμε να ξεφύγουμε. Ήλπιζα η κόρη μου να μην ζήσει στη χούντα που έζησα εγώ στα τέσσερά μου λόγω των αριστερών γονιών μου, αλλά προφανώς θα ζήσει πολύ χειρότερα. Πρέπει να σας πω ότι μπήκαν γύρω στα 700 άτομα σε αυτό το 12ωρο. 45 άτομα έπρεπε να πάνε σε νοσοκομείο. Μισοί από αυτούς είχαν αναπνευστικά προβλήματα και οι υπόλοιποι μισοί ήταν με διάφορες άλλες παθήσεις ή κακώσεις. Δηλαδή είχαμε ανθρώπους με καρδιολογικά προβλήματα, αλλεργικά προβλήματα, θλαστικά, εγκάβματα πολλά. Γιατί παράστηκε! Γιατί δεν πεθαίνατε! Τι σας κάναμε, ρε παιδιά! Τι σας κάναμε, ρε παιδιά! Τι σας κάναμε! Τι σας κάναμε! Τι σας κάναμε, ρε παιδιά! Δεν κάναμε τίποτα, ρε παιδιά! Αφήστε τον ίσχο τον άνθρωπο, ρε παιδιά! Πάμε έξω. Οικονομικό στρίμωγμα και θυσίες. Αυτό είναι το στοίχημά μας τους επόμενους μήνες. Και αυτό θα κάνουμε. Μπράβο! Με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να βάζουν πλάτη. Πάλι καλά που θα βάζουν πλάτη οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, γιατί προβλέπεται να βάλουν και άλλα πράγματα. Στέλνετε πολλά μηνύματα, είναι και η εποχή τέτοια, είναι και η εβδομάδα. Λέει ένας ακροατής, Καλαμούκι, φίλε, για τους πετροβόλους δεν λες τίποτα. Δεν φταίνε πάντα οι μπάτσοι, η ευθύνη είναι συνολική του ελληνικού όχλου, της αστυνομίας και του κράτους. Έχουμε πει άπειρες φορές, εντάξει τώρα είμαστε και καινούργοι εδώ, αλλά λίγο πολύ γνωριζόμαστε. Ποτέ δεν έχουμε ρίξει πέτρα, δεν μας πάει και στην κουλτούρα μας και στη συνείδηση και γενικώς και στην αισθητική. Όταν μαζεύονται και χιλιάδες άνθρωποι, οργανωμένοι ή ανοργάνωτοι ή αυθόρμητοι ή όπως θέλει ο καθένας, έτσι κι αλλιώς αθρίζονται όλα αυτά. Είναι ένα τεράστιο πλήθος, συντριπτική η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όχι αυτοί που κατεβαίνουν, αυτοί που εκπροσωπούνται εκεί, που διαφωνούν με το μνημόνιο, με τους χειρισμούς της κυβέρνησης, δεν έχει καμία νομιμοποίηση, είναι μόνοι τους και λειτουργούν εντελώς αυταρχικά και μέσα στη Βουλή και έξω. Όταν λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες και εκφράζονται ποικιλοτρόπως, επί μέρες, με σωματεία, με πορείες, με τους θεσμούς τους υπάρχοντες ή με το αυθόρμητο, με τις λαϊκές συνελεύσεις, με την άμεση δημοκρατία, όπως νομίζουν όλοι, εν πάση περιπτώσει, όταν πάνε και ρίξουν 10, 20, 50, 200, που είναι και ο κομβικός αριθμός πέτρα, κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Το έχουμε πει πολλές φορές και καταφέρουν βεβαίως να δημιουργούν κακές εντυπώσεις και να διαλύουν τα ογκώδη συλλαλητήρια και τις συναθρήσεις του κόσμου. Αυτό είναι αυτονόητο. Πες μου όμως, ποιοι είναι αυτοί οι πετροβόλοι, εσύ που το στέλνεις αυτό το μήνυμα, αν μπορείς να απαντήσεις άνετα, ποιοι είναι αυτοί που ρίχνουν τις πέτρες. Με δεδομένο ότι είδαμε το βίντεο, το γνωστό αυτό που βγήκε προχτές, αλλά να σας θυμίσω, δεν είναι το μόνο. Και το 2008 το Δεκέμβριο, γιατί είχαμε την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια και είχαμε κάνει ένα μάζεμα, υπήρχαν πάρα πολλές φωτογραφίες και άλλα βίντεο που μέσα από τις τάξεις αστυνομίας, τότε Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε, έβγαιναν ροπαλοφόροι που είχαν πολύ ωραίες σχέσεις και παράξενες σχέσεις με τους άνδρες των ΜΑΤ, της αστυνομίας, με τα μαντήλια και έσπαγαν. Είδαμε και αστυνομικούς να σπάνε. Υπάρχουν όλα αυτά σε εικόνες. Δεν ανακαλύφθηκε η Αμερική τώρα. Είναι δεδομένο ότι θα ισχύει πάντα, ανεξαρτήτως χρώματος. Δεν είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι θέμα ΠΑΣΟΚ. Όποτε μια κυβέρνηση πηγαίνει κόντρα στο λαό, κόντρα στο αίσθημα και παίρνει μέτρα που δεν ευνοούν το λαό, αναγκαστικά ο βασικός πυλώνας της είναι ο αυταρχισμός, η βία, το ξύλο των δακρυγόνων, η στολή του μπάτσου, του αστυνομικού που τον χρησιμοποιεί και αυτόν για να υπηρετήσει όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε και λαό σήμερα βεβαίως. Εδώ τον έχουμε, δεν τον έχουμε δείρει. Πορεύεται ελεύθερα. Παρακαλώ. Έλα ρε. Έλα. Τι έγινε? Καλά εσύ? Καλά. Να σου πω, πες το αφεντικό να σου πάρει κανένα καινούριο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί αυτό είναι ρημάδι από ό,τι φαίνεται. Λίγο μπουρούχα, το κατάλαβα, μου το πάνε κι άλλοι. Να σου πω κάτι. Έλα. Θα τα βγάλει τα τάγκ, ρε φίλε. Μακάρι. Πες το. Πες. Μακάρι. Δυνατά πες το. Μακάρι. Αυτό. Μακάρι. Άντε πια. Άντε επιτέλους. Άι, στο διάτανο. Και σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται να παρέμβει η αστυνομία και τα τάγκ. Ξέρεις γιατί, όχι και τίποτα τον άλλο. Τον βρίζαμε τόσο καιρό. Ναι, ότι τον βρίζαμε και ήταν άδικο. Δεν ήτανε. Να βγούνε. Να τα βγάλει, επιτέλους. Να βγούνε, και, γιατί ξέρεις κάτι, στο κάτω-κάτω ταιριάζουν και με το καθεστώς, γιατί όχι. Έλα, καλή αρχή πάλι. Έλα, να είσαι καλά. Πάλι θα τα λέμε. Να μην θα πω αφού τώρα σε πιέσε γράμμη. Τι να μην πει, μια κουβέντα. Όχι, να πούμε, παρακαλώ. Καλέσουν φαντάρο, δηλαδή. Πώς. Θα με καλέσουν φαντάρο τώρα. Γιατί, επειδή άκουσες τάγκ. Θα πω, παρακαλώσω ότι θα βγουν τα τάγκ στο πίσω να πλύνουν τις τράπεζες. Και εσύ, σαν πρώτος Έλληνας και πρώτο αρσενικό, λες εμένα θα καλέσουν. Εγώ είμαι για τα πέρια. Θα με καλέσουν και εμένα, γιατί άλλοι δεν θα πάνε. Και εσένα, και εσένα, ναι. Εσένα θα σε καλέσουνε. Τέτοιες ευκαιρίες δεν τις αφήνουνε. Εσένα θα σε καλέσουνε, ρε. Και εμένα, ναι. Γρασώνω καλά τις ερπίστριες. Το κανόνι απάνω. Το κανόνι το φοβάμαι. Ναι. Παρακαλώ. Θέλουν να ψηφίσουμε το μεσοπρόθεσμο, εσύ... να πάρουν τα ποσοστά που τους δικαιούνται και μετά να γίνουν αλλαγή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ γιατί θέλαμε να την ακούσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάντα τέτοια. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Να κάνω μια ερώτηση, Αποστόλη. Εγώ είμαι, ναι. Το ξέρω, θα ακούω στο ράδι. Αν νόμιζα ότι. Για τα μηχανάκια εδώ πέρα παίρνω κι εγώ. Με στείλει τόσα μηνύματα. Τα μηχανάκια, ναι, ναι. Τέλειωσε ο διαγωνισμός. Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε. Ένας διαγωνισμός έτσι πολύ αντικειμενικός. Δεν τα πήρε κανείς από το σταθμό τα μηχανάκια. Δεν τα είχαμε και ανάγκη. Αυτά. Ήθελες να μάθεις κάτι άλλο. Ποιοι είναι οι τυχεροί. Μισό λεπτό να δω λίγο τα ονόματα. Θες τα ονόματα. Ναι, βεβαίως. Λιάγκας Γάμα. Δεν λέει μικρό. Λιάγκας Γάμα. Μακρύ. Και δεν βλέπω, το άλλο δεν το βγάζω. Έχει ένα Χ Νικολάου, λέει. Χ Παύλα Νικολάου. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Χ Νικολάου. Χ Νικολάου, δεν καταλαβαίνω. Τρία ονόματα αυτά. Είναι κάποιο το δικό σας? Αυτά είναι. Νομίζω. Κρίμα, κρίμα. Κοίτα, τυχεία. Φτού, γκίνια. Την άλλη φορά δεν πειράζει. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Γεια σας. Ναι. Μ' ακούτε ή τσάμπα μιλάω? Τσάμπα μιλάτε. Να μην λέω. Να μην λέτε. Τι θέλετε. Η Αποστολή, έχω πάρει από την κάτω γειτονιά. Έφυγες, δεν μας χαιρέτησες. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν πρόλαβες να γνωρίσεις και τη Φρόσο. Ποια είσαι, κάτσε λίγο να δω από τη φωνή. Ξέρεις ποια είμαι. Θύμισε μου, πού σε έχω γάμψει. Εμένα. Ναι. Δεν σου κάτσε, ρε Αποστολή. Δεν μου λέει η φωνή κάτι, γι' αυτό. Μπορεί να κάνεις μια στροφή. Η Ανθοπόλησα είμαι, Αποστολή. Ή. Η Ανθοπόλησα. Στο... Από την κάτω γειτονιά. Με συγχωρείς, δεν ήθελα να μιλήσω, έτσι γνωριζόμαστε κιόλας. Ναι. Δεν πειράζει. Να σου πω όμως κάτι. Ναι. Θέλω η Φρόσο να τα ακούσει αυτό, γιατί σε ακούει κάθε μέρα. Η Φρόσο ποια είναι? Η Φρόσο είναι μια. Πώς το λένε. Καλά, δεν με νοιάζει έτσι κι αλλιώς από την κάτω γειτονιά, ούτε που θα την ψάξω. Εντάξει, εντάξει. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Μια φορά το έχω παράπονο. 100 φορές ήρθα για λουλούδια για να χαλβαδιάσω γκόμενες. Μια καλή τιμή δεν μου έκανε. Εσύ φταίει. Και γκόμενες δεν έβγαλα. Και γκόμενες δεν έβγαλε. Και τιμή καλή δεν είχα. Να το χέσω. Να χέσω την παλιά γειτονιά. Ενώ ήρθε εδώ πέρα, έχει και λουλούδια από μόνο του. Συγγνώμη, με βρίζει. Βγαίνω, δεν σε βρίζω. Βγαίνω έξω, κόβω. Έχει εδώ ό,τι θες. Βγάζει εκεί και γκόμενες και. Και έχει και την έκθεση της Κηφισιάς που χτυπάω και καλύτερες τιμές. Τι να σου κάνω, καλά έκανες και έφυγες τότε από εδώ. Μια χαρά. Μα γι' αυτό έφυγα. Είναι δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είναι δύσκολο. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Παρακαλώ. Ότι η αστυνομία είναι διαχρονικός θεσμός, είναι θεσμός προστασίας του πολίτη και δεν εμπλέκεται σε προβοκατόρικες ενέργειες. Τελεία και παύλα. Ο αγαπημένος όλων, κύριος Κοκαλάκης, όποιος και να ήταν βέβαια εκπρόσωπος αστυνομίας, θα ήταν αγαπημένος. Όπως παλιά, εκπρόσωπος της αστυνομίας ήταν ο κύριος Λευτέρης Οικονόμου, που τώρα είναι αρχηγός της αστυνομίας. Πολύ ωραία μηνύματα γενικώς. Βρίζετε και μερικά, θέθετε και θέματα περί χούντας κτλ. Ένα ωραίο μ' αρέσει. Η χούντα των συνταγματαρχών κυνηγούσε τους αριστερούς. Η χούντα του Πασόκ τους πετσοκόβει όλους. Αυτό ακριβώς είναι ο σοσιαλισμός. Δεν κάνει διακρίσεις, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου. Αυτοί οι μάγκες πάλι αστυνομικοί, ένα άλλο πλάνο που είδαμε αυτές τις μέρες, που ρίχνουν κάτω μια κοπέλα. Την πιάνει ένας εκεί και την ξαπλώνει και την κλωτσάει ένας άλλος από πάνω. Συγχαρητήρια και στους ίδιους και μετά στις οικογένειές τους που θα γυρίσουν το μεσημέρι και θα κάτσουν γυναίκα, παιδιά, φίλους, ό,τι έχει ο καθένας και θα μιλήσουν για τα θέματα των ημερών. Και θα πούνε βεβαίως για τα 1000 ευρώ που παίρνει και για τις περικοπές που έχουν γίνει και στον ίδιον. Ωραίες συζητήσεις και ωραίες σκηνές. Θα μείνουμε τώρα λίγο σε ένα ελληνοφρενικό που συνέβη χτες βράδυ. Πρωταγωνιστές ο κύριος Χρυσοχοίδης στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και ο κύριος Μάρκο Γιαννάκης. Ο κύριος Χρυσοχοίδης λοιπόν μιλάει, το παίζει ανήξερος. Σας θυμίζουμε δύο φορές έχει διατελέσει υπουργός δημοσίας τάξεως σε πολύ κρίσιμες εποχές, κατά πολλούς και ύποπτες. Και μιλάει για την νομιμοφροσύνη του νυν αρχηγού της αστυνομίας. Δεν το καταλαβαίνω όμως αυτό. Δηλαδή, τι έκανε η κυβέρνηση, επιχείρησε να υπονομεύσει και να διαλύσει τη συγκέντρωση κατά κάποιο τρόπο. Αν κατάλαβα καλά, αυτό η κυρία Παρήγα και ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω πως αυτό είναι τραβηγμένο. Βέβαια. Και πως δεν έχει τέτοια δυνατότητα η αστυνομία. Βέβαια. Αλλά κυρίως, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι πέραν της πολιτικής ηγεσίας και του γνωστού υπουργού, ο οποίος είναι υπουργός μιας κυβέρνησης προοδευτικής δημοκρατικής. Μπράβο! Και ο ίδιος είναι δημοκρατικών πεπιθήσεων. Πρέπει να σας πω ότι και η ηγεσία της αστυνομίας διακατέχεται από δημοκρατικά αισθήματα και δημοκρατικές ευαισθησίες και είναι απολύτως νομιμόφρον. Ξεπερνάμε αυτά που λέγεται τον Παπουτσίκη για την κυβέρνηση. Τα πιστεύουμε όλοι ότι είναι δημοκρατική ευαισθησία κτλ. Κτλ. Έχουν χάσει τελείως τη λέξη στο νόημά τους. Δεν αξίζει εμείς εδώ τώρα να τις ανασύρουμε 1η Ιουλίου. Κρατάμε αυτό που είπε ότι είναι νομιμόφρον ο αρχηγός της αστυνομίας, ο κύριος Λευτέρης Οικονόμου. Λίγο μετά το ρωτάει ο Πρετεντέρης. Από χθες, εδώ και καιρό, μάλλον έχει αναπτυχθεί μια φιλολογία πραγματική, βάσιμη ή αβάσιμη, δεν το γνωρίζω. Και επειδή έχετε τελέσει δύο φορές υπουργός δημόσιας τάξης, θέλω να σας ρωτήσω, η αστυνομία συνεργάζεται με συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες για κάποιο λόγο που εγώ δεν γνωρίζω? Κοιτάξτε, εγώ κύριε Πρετεντέρη, δεν είμαι στο δελτίο απόψε για να κάνω τον αστυνομικό συντάκτη. Ρωτώ. Αστυνομικό εάν δανητή, έχει περιέλθει σε γνώση αυτό, τότε. Όχι, δεν ξέρω τίποτα, ούτε θέλω να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Μπράβο! Δεν ξέρω κάτι, το είπε, το ακούσατε, δεν θέλω να πάρω μέρος σε μια τέτοια συζήτηση. Δεν παίρνανε 3-4 λεπτά και όντως δεν ήξερε τίποτα για αυτά ο κύριος Χρυσοχοίδης. Όταν οι Χρυσαυγίτες και μια σειρά φασιστοειδών συμμετείχαν σε μια σειρά από ενέργειες και βοηθούσαν την αστυνομία. Τι εννοείται, και τους έδιωχνα, τους διώξαμε από εκεί και πέρα μαζί με τον σημερινό αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος έχει δημοκρατικές ευαισθησίες. Δεν θέλω να πάω στα παλιά. Τώρα, προπέρυσι, για τα προπέρυσι να μιλάω. Ποιο προπέρυσι, εγώ σας μιλάω για τα προπέρυσι να μιλάω. Ότι υπήρχαν δυνάμεις της Χρυσής Αυγής οι οποίες βοηθούσαν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Άρα ήξερε. Το θυμήθηκε 3 λεπτά μετά και μάλιστα το προσδιορίσε χρονικά πρόπερση όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία ότι η Χρυσή Αυγή συνεργαζόταν με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Και όταν ανέλαβε ο ίδιος μαζί με τον σημερινό αρχηγό που τον έχει πει δύο φορές μέχρι στιγμής νομιμόφρονα, καταφέρανε και εξαλείψανε αυτούς τους θύλακες και αυτό το αρνητικό φαινόμενο με την αστυνομία. Τα ακούει ο Μάρκο Γιαννάκης από το σπίτι, παίρνει τηλέφωνο. Θυμίζουμε ο Μάρκο Γιαννάκης ήταν ο τελευταίος υπουργός δημόσιας τάξης, μετά τον Πολίδωρα, τον Μπάκη, δεν θυμάμαι. Και παίρνει τηλέφωνο να ζητήσει το λόγο από τον κύριο Χρυσοχοίδη και θυμίζει πόσο στενά είχε συνεργαστεί ο κύριος Μάρκο Γιαννάκης της δεξιάς και σύμφωνα με τον Χρυσοχοίδη της συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή με τον σημερινό αρχηγό και νομιμόφρονα της αστυνομίας, κύριο Οικονόμου. Αρχηγό, τον είχα εγώ επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, που σημαίνει ότι από τη Λάρισα και κάτω είχε την ευθύνη του εάν συνέβαινα παρατράγουδα. Και παρακαλώ πάρα πολύ να το ρωτήσει, διότι εμένα δεν μου είπε κάτι τέτοιο ποτέ, εάν υπέπεσε ποτέ στην αντίληψή του αυτό το οποίο ισχυρίστηκε σήμερα. Ότι η αστυνομία δηλαδή συνεργαζόταν με Χρυσαυγίτες ή οτιδήποτε άλλο. Κάτι έγινε και κατέρευσε το σύμπαν, διότι ωραία μας τα έλεγε ο Χρυσοχοίδης μέχρι εκείνη τη στιγμή και για τον νομιμόφρονα αν είναι αρχηγό. Όμως βγαίνει ο Μάρκο Γιαννάκης και λέει και εγώ τον είχα στέλεχος και ξέρετε πάντα όσα γινόντουσαν. Πώς τώρα όλο αυτό μπαλώθηκε και από τους δύο. Ποιος αναφέρθηκε σε εσάς, κύριε Μάρκο Γιαννάκη? Ορίστε. Δεν αναφέρθηκα σε εσάς. Μα είπατε ότι παραλάβατε διαλυμένα αστυνομία από μένα. Δεν αναφέρθηκα. Από μένα παραλάβατε, εγώ, κύριε Χρυσοχοίδη. Εγώ μάλιστα θεωρώ ότι εσείς ήσασταν από αυτούς που τον τελευταίο καιρό κάνατε και μια καλή δουλειά. Λοιπόν, να το πείτε. Αλλά να το αυτό πείτε. Δεν ήταν αρκετό. Να το πείτε αυτό. Το λέω λοιπόν ότι ήσασταν από αυτούς που κάνατε και μια καλή δουλειά. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό να διασώσει την κατάσταση. Τελείωσε η παρέμβαση μου, κυρία Τελεύση. Το θέμα είναι αν έκανε καλή δουλειά ή όχι ο Μάρκο Γιαννάκης και μάλιστα ο άλλος ενώ βγήκε να πει για τη Χρυσή Αυγή με το που του λέει ο Χρυσοχοίδης κάνατε καλή δουλειά για να τον ηρεμήσει να μην πει τίποτα άλλο για τον σημερινό αρχηγό και για όλο αυτό το σύστημα που ένας δίνει τη σκυτάλη στον άλλον πάντα σε συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή, αποδείχθηκε από τα πλάνα προχτές. Και εφόσον δεν είχες να πεις τίποτα για το έργο μου και επανέλαβε 2-3 φορές ο Χρυσοχοίδης ότι κύριε Μάρκο Γιαννάκη κάνετε καλή δουλειά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο και έφυγε. Λες και το θέμα ήταν αν έκανε καλή δουλειά ο Μάρκο Γιαννάκης και όχι αν η Χρυσή Αυγή κυριαρχεί και με δυνάμεις της αστυνομίας κάνουν αυτά τα έσχη που κάνουν και το παρακράτος άλλων δεκαετιών, μαύρων όπως τις λέγαμε, παραμένουν ακόμα. Πώς το είχε πει αυτό το ωραίο μήνυμα που είχε στείλει πριν, ο ήλιος του Πασόκ θα ανατείλει μια ωραία χρυσή αυγή. Έχουμε μία ακόμη δήλωση του κυρίου Κοκαλάκη και άλλες διαφημίσεις για να τις τελειώσουμε, για να κάνουμε μετά το κλείσιμο έτσι όπως εσείς μας το έχετε ζητήσει από το Facebook και το Twitter. Είστε ανώτερος αξιωματικός και σας εύχομαι να πάτε να γίνετε. Και ανώτερος αξιωματικός και μορφωμένος άνθρωπος. Γιατί η νέα γενιά αστυνομικών έχει μορφωμένους ανθρώπους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ο αντικειμενικός σκοπός ήταν προφανώς να είναι κενός ο δρόμος μπροστά από το Σύνταγμα, έτσι δεν είναι? Ένας από τους στόχους ήταν και αυτός. Ένας από τους στόχους ήταν και αυτός. Μπράβο! Είστε ανώτερος αξιωματικός και σας εύχομαι να πάτε να γίνετε. Και ανώτερος αξιωματικός και μορφωμένος άνθρωπος. Γιατί η νέα γενιά αστυνομικών έχει μορφωμένους ανθρώπους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ο αντικειμενικός σκοπός ήταν προφανώς να είναι κενός ο δρόμος μπροστά από το Σύνταγμα, έτσι δεν είναι? Ένας από τους στόχους ήταν και αυτός. Ένας από τους στόχους ήταν και αυτός. Μπράβο! Το καταφέρανε. Ο κύριος Κοκαλάκης στο δελτίο του Έξτρα προχτές το βράδυ απαντάει στον Παπαγιάννη και στο Μιλωνάκη αν ποιοι ήταν οι στόχοι. Και όπως ακούσατε, ένας από τους στόχους ήταν να είναι κενός ο δρόμος μπροστά από το Σύνταγμα. Είχε ζαλιστεί όλη τη μέρα και δεν ήξερε τι έλεγε. Ή έλεγε ακριβώς την αλήθεια το βράδυ. Έχουμε και ένα ακόμη μέρος του λαού. Ακολουθεί τώρα. Ελληνοφρένεια στο Real. Παρακαλώ. Καλημέρα. Γεια. Θα πείτε το Αποστόλη επειδή μιλάει στο μικρόφωνο κάτι? Ναι, ναι, θα του το πω. Όχι τώρα επειδή μιλάει, μετά όχι, όταν τον δω. Όχι, μετά. Ναι. Πες του ότι αν είναι μάγκες ή άντρες. Ποιος? Ή αυτοί όλοι οι πολιτικοί. Α, νόμιζα ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης. Γιατί έχω άποψη. Είναι άντρα. Καλά τώρα, και εγώ αυτό θα σου λέγα. Είναι άντρα, κλασικός μας. Δικιά μας. Α, και εσύ δικός μας. Πες να του πει ότι η απλή λογική λέει απλή αναλογική. Γιατί έχουν μεγαλώσει δύο γενιές χωρίς να ξέρουν τι πάνε να πει απλή αναλογική. Μου σηκώθηκε. Μη μου λες τέτοια. Η τρίχα, η τρίχα. Λίγο να την παίξω έπεσε. Καλά, θα με έκανε να ερχόμουν τότε. Κάνετε παρέα με χιτήρι. Όχι, αγάπη. Έτσι βλέπω πολύ διευρυμένο το πνεύμα γι' αυτό. Όχι, ανεξάρτητος απλά. Το λέει απλή λογική. Απλή αναλογική, τίποτα άλλο. Κοίτα τι μαθαίνεις στο Real, επιπέδου το κοινό. Γεια σας. Ναι, έλα, ρε. Έλα. Ακούς. Ναι. Καλά, η φωνή σου δεν ταιριάζει καθόλου εκεί πέρα, ε. Γιατί? Και χρεωνόμαστε πολύ, βρε μαλάκα. Όχι, δεν χρεώνεσαι. Όταν είναι αναμονή, δεν χρεώνεσαι, να ξέρεις. Πες τον, ναι. Και έχω φοβηθεί. Όχι, όχι. Και ακούς και λίγο ραδιοφωνάκι. Σου λέει, έχετε καλέσει στο Real FM. Μπράβο. Μην νομίζω ότι είσαι αλλού. Ναι, ρε, ναι, με κατάλαβες εσύ με. Ναι, ναι. Πού το βρήκες εσύ, πού με βρήκες? Είπα και εγώ ότι με τη μετακόμιση θα γλιτώναμε κανέναν, αλλά τίποτα. Δεν μου λέτε, παλιό μαλάκα. Φύγατε από εκεί που σας κάνει 10% μείωση και φύγατε σε αυτούς, δεν πληρώνω καθόλου, μαλάκα. Όχι, δεν πήγαμε σε αυτούς. Πήγαμε στα παιδιά αυτών που δεν πληρώνουν καθόλου. Μ' ακούτε? Ναι, ακούω. Παρακαλώ. Καλημέρα. Τι θα θέλατε? Θα ήθελα να πω στον κύριο Πάγκαλο να πάει να γαμηθεί πρώτον. Α, δεύτερο. Δεύτερο, ναι. Αν είναι αναρχία να μην τους θέλεις και να τους κυνηγάς, συγγνώμη, 53 χρονών είμαι και έχω γίνει αναρχικιά. Αυτό. Αχα. Μπρος. Έλα, ρε. Έλα. Έλα, κουκουλοφόρε. Κοκολοφορέ. Τι γραμμή είναι αυτή, ρε μαλάκα? Τι έχει? Χαλασμένο τηλέφωνο. Πού είσαι, ρε μαλάκα? Σε κλείσανε στην τουαλέτα, σε κλείσανε. Δεν μ' ακούς καλά? Ούτε έκο έχει εδώ, τίποτα. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα? Πού πήγε, ρε πούστη? Αλλά δεν έχει έκο, ρε. Δεν έχει αυτή τη γοητεία, το μεγαλείο που πέρασε. Θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε. Φτιάξε λίγο έκο, ρε μαλάκα. Είχε και μια επιστροφή. Είχε ένα μεγαλείο, λέω πούστη. Λέω στο εξωτερικό είναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Να ακούς και το έκο. Μ' αρέσει ότι σκουφάλα, έτσι. Κουφάλα, κουφάλα, κουφάλα. Είδες, έχει έκο. Μπρος. Είμαι ακροάτρια της Ελληνοφρένειας, δεν ξέρω από πότε. Γιατί μου τη χαλάσατε? Γιατί, τι έπαθε? Τι σαχλαμάρα είναι αυτή, καλέ. Η Ελληνοφρένεια. Πού είναι η Ελληνοφρένεια του Sky? Μια βούρδα είναι. Αποτυχία πλήρης. Πλήρης αποτυχία. Πού είναι ο Αποστόλης, πού είναι το χιούμορ του Καλαμούκη? Τι μπουρδες είναι αυτές? Ο Αποστόλης εδώ είναι, ο Καλαμούκης χιούμορ δεν είχε ούτε πριν. Όχι, είχε, ήταν καλός, τον άκουγα εγώ. Α, μία με καλός. Δύο. Α, βρίσκατε. Τώρα δεν είναι. Εγώ χαίρετε, δεν σας ξανακούω. Μη μας το κάνετε αυτό. Να πως χάνονται οι ακροατές, να πως χάνονται οι καλές κυρίες. Εδώ είμαστε, κυρία μου, που λέει και ο Λαζόπουλος. Το έχετε ζητήσει πολύ και επειδή είμαστε εκπομπή λαϊκής δημοκρατίας, θα κάνουμε τη χάρη. Stop. μπήκαν γύρω στα 700 άτομα σε αυτό το 12ωρο. 45 άτομα έπρεπε να πάνε σε νοσοκομείο. Μισοί από αυτούς είχαν αναπνευστικά προβλήματα και οι υπόλοιποι μισοί ήταν με διάφορες άλλες παθήσεις ή κακώσεις. Σπασμένα, πώς να ξαναρχίσω πάλι απ' την αρχή. Είδου λοιπόν το αποτέλεσμα από τους αστυνομικούς. Το ένα είναι αυτό, του έσπασαν την κάμερα και το δεύτερο του έσπασαν την ομοπλάτη. Πήγε στο Γενικό Κρατικό Αθηνών και ο συνάδελφος Βαϊνάς και ο συνάδελφος Μουστάκας. Ο συνάδελφος Βαϊνάς με ανοιγμένο κεφάλι και ο συνάδελφος Μουστάκας με ρήξη στον νόμο του. Είμαι περήφανος για αυτή την Ελλάδα. Είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος. Ναι, είναι χάρη, είναι κόλαση. Μιλάμε είναι πόλεμος. Είναι, έχετε δει τις ταινίες με τον πόλεμο που συνοστίζονται στα γιατρία και τα λοιπά και έχονται ανοιγμένα κεφάλια και έρχονται εγκάβματα και έρχονται έτσι είναι ακριβώς. Όπως σταλούν το ταχύτερο. Με πιδίνι, νοβοκαίνι και ανησυχητικά. Με πιδίνι, νοβοκαίνι και ανησυχητικά. Εγώ αυτή τη στιγμή βγήκα έξω, προσπαθώ να φύγω. Προσπαθώ να φύγω για να πάω να πάρω φάρμακα. Δεν έχουμε φάρμακα. Από Σεπτέμβρη τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό το μήνα, για τα πολλά μηνύματά σας. Κουράγιο να έχετε, να ανταμώσουμε εκεί που πρέπει, σε δρόμους στάνε, στις πλατείες, στα πεζοδρόμια, σηκωμένα ημί. Όλα να είναι καλά και κάποια στιγμή να κερδίσουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.